weather spun upward, upward and upward, spinning all the weather vanes. And you're sitting at the kitchen table, listening to the radio. Świetliste konie uwolniły się z uwięzi. To konie miłości. Ich grzywy są pełne ognia. Oddzielają się od miast te jasne, płonące konie. I wszyscy się ukrywają i nikt nie wydaje dźwięku. Jestem przy tobie i trzymam cię za rękę. Świetliste, cudowne konie wyskakujące z twojej płonącej dłoni. I każdy ma serce, które czegoś pragnie. Wszyscy mamy już dość postrzegania rzeczy takimi, jakimi są. Lecz konie to tylko konie, a ich grzywy nie są pełne ognia. Pola są tylko polami i nie ma pana i każdy się ukrywa, a wszyscy są okrutni. Nie brakuje też tyranów i głupców. I mały, biały kształt tańczący w oddali to tylko życzenie, którego czas nie może pochłonąć. Ten świat jest oczywisty. Nie oznacza to, że nie możemy w coś wierzyć. Poza tym moje dziecko wraca teraz następnym pociągiem. Słyszę gwizd, potężny ryk. Słyszę świetliste konie tańczące na pastwiskach pana. Och, pociąg się zbliża, a ja stoję tutaj, żeby zobaczyć, jak przywraca mi moje dziecko. Są rzeczy, które trudno wyjaśnić, ale moje dziecko wraca teraz do domu pociągiem 5:30. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Horses of wonder springing from your burning hand.

okrążające poranne słońce. If I could sail a galleon ship long lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep and treasures money cannot buy, for you know I see you everywhere, a servant girl and empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly. Before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. Ten świat jest piękny, zatrzymany wewnątrz gwiazd. Strzegę go w swym sercu. Gwiazdy to twoje oczy. Pokochałem je od samego początku. Tak piękny świat, a ja strzegę go w swym sercu. Na mojej dłoni tańczy duszek. Powoli się obraca świecący krąg w mej dłoni. Tańczy. Ruszamy. Oto księżycowy człowiek trzyma walizkę w dłoni. Podążając wzdłuż drogi, wszystko się rozpada od jego serca poczynając. delikatnie cię całuje i wychodzi. Zostawia twoje śpiące ciało, zwinięte w kłębek i śniące z uśmiechem. Trzy misie oglądają telewizję. Starzeją się. Mama miś trzyma pilota. Tata miś po prostu się unosi, a mały miś popłynął na księżyc w łódce. Mówię teraz o miłości, jak światła miłości gasną. Jesteś na zapleczu, piorąc jego ubrania. Miłość jest taka, wiesz, jest jak przypływ, a przeszłość to zaciekły odpływ, który nie pozwala nam ruszyć. Nigdy cię nie puści. Gdybym mógł poruszyć noc, zrobiłbym to i obrócił świat. Gdybym mógł. Nie ma nic złego w kochaniu czegoś, czego nie możesz utrzymać w dłoni. Siedzisz na brzegu łóżka, paląc i potrząsając głową. Cóż, nie ma nic złego w kochaniu rzeczy, które nawet nie mogą trwać. Oto księżycowy człowiek trzyma walizkę w dłoni. Każda droga jest wypełniona zwierzętami, które powstają z własnej krwi i idą. Księżyc nie zmruży oka, jeśli będą czuwać całą noc. In my heart. got a suitcase in his hand. He's moving on down the road. Things tend to fall apart, starting with his heart. He kisses you lightly and he leaves. Leaves your sleeping body curled and dreaming around your smile. Your smile. While the three bears watch the TV, they age a lifetime, oh Lord. Mama Bear holds the remote, Papa Bear, he just floats. And Baby Bear, he is gone to the moon in a boat. On a boat. I'm speaking about love now, and how the lights of love go down. You're in the back room washing his clothes. Love's like that, you know. It's like a tidal flow, and the past with its fierce undertow won't ever let us go. If I could move the night, I would. And I would turn the world round if I could. There's nothing wrong with loving something you can't hold in your hand. You're sitting on the edge of the bed, smoking, shaking your head. There's nothing wrong with loving things that cannot even stand. Goes your moony man with his suitcase in his hand. While every road is lined with animals that rise from their blood and walk. All the moon won't get a wink of sleep if I stay all night. If I stay all night and talk. Jezus leżący w objęciach matki, jak kwant światła uwolniony z umierającej gwiazdy. Przedzieramy się przez las nocą. Niebo pełne jest krótkotrwałych błysków. Wszystko, czego potrzebujemy, jest daleko. Jesteśmy kwantami światła, uwolnionymi z umierającej gwiazdy. Jesteśmy jak świetliki, które dziecko zamknęło w słoiku. Wszystko jest daleko, jak gwiazdy. Ja jestem tu, a ty jesteś tu, gdzie jesteś. Długo żyliśmy w lesie. Leżeliśmy pod górą liści. Jesteśmy stronniczy względem światła, które się tu niesie. Nie możemy spać, lękając się tego, co sen nam ziści. Nie ma tu porządku. W grę nie wchodzi żaden plan. Jesteśmy jak świetliki, które dziecko zamknęło w słoiku. Wszystko jest daleko, jak gwiazdy. Ja jestem tu, a ty jesteś tu, gdzie jesteś. Więc leżymy pośród budujących nas atomów i mówię do ciebie, wciąż żywiąc nadzieję, że zrozumiesz, nie ma tu porządku. Możemy znaleźć się w piekle lub niebie. Niczego nie przewidzisz ani nie zaplanujesz. Gwiazda jest już jedynie swoim wspomnieniem. Jesteśmy świetlikami mrugającymi na tle nieba. Ja jestem tu, a ty jesteś tu, gdzie jesteś. Jesus lying in his mother's arms is a photon released from a dying star. We move through the forest at night. The sky is full of momentary light. And everything we need is just too far. We are photons released from a dying star. We are fireflies, a child is trapped in a jar. And everything is distant as the stars. I am here and you are where you are. We have lived a long time here in the forest. We lie beneath the heaps of leaves. We are partial to this partial light. We cannot sleep and fear our dreams. There is no order here, nothing can be planned. We are fireflies trapped in a little boy's hand. And everything is as distant as the stars. And I am here and you are where you are. Among our atoms, and I speak to you of things and hope sometimes that maybe you will understand. And there is no order here, and there is no middle ground, and nothing can be predicted, and nothing can be planned. A star is just a memory of a star. We are fireflies pulsing dimly in the dark. We are here, and you are where you are. We are here, and you are where you are. Thank you. Pożary trwały przez całą noc. Dzieciak z twarzą nietoperza pojawił się w oknie, a potem zniknął w świetle reflektorów. Byłem w połowie drogi do wybrzeża Pacyfiku. Zostawiłem cię w tęsknocie i pragnieniu, jak ducha. Niewiele zostało miejsca na zadumę, a także na szaleństwo. Wczołgujemy się do naszych ran. Jestem prawie na drodze do Malibu. Kupię dom na wzgórzach z basenem w kształcie łez i pistoletem, który zabija, ponieważ mówi się, że błąka się tu puma ze straszną iskrą gniewu w sercu. Oto ona, biała i niespotykana, pełna wszelkiego rodzaju krzywd, tropiąca przez cały dzień, a w nocy spoczywająca w moich ramionach. I czekam teraz, aż nadejdzie mój czas. I właśnie czekam teraz na swoje miejsce w słońcu i czekam teraz na pokój. Zostawiłem cię śpiącego jak duch w twoich ranach. Kochanie, twoje marzenia to twoja najlepsza część. Niosę je ze sobą w sercu. Kochanie, twoje marzenia to twoja najlepsza część. Niosę je ze sobą w sercu. Nie wiadomo gdzie. Teraz stoję na brzegu. Wszystkie zwierzęta wędrują po plażach. Stworzenia morskie wyłaniają się z wody, a ja stoję na brzegu. Wszyscy zaczynają biec. Dziecko wypuszcza z rąk wiaderko i łopatkę i wspina się ku słońcu. Kisa urodziła dziecko, które umarło. Idzie do mieszkańców osady, mówiąc: moje dziecko jest chore. Wieśniacy potrząsają głowami i radzą: lepiej szybko pochowaj je w lesie. To długa droga do znalezienia spokoju. Kisa poszła na górę i zapytała Buddę: moje dziecko jest chore. Budda powiedział: nie płacz. Idź do każdego domu i zbierz ziarno gorczycy, ale tylko z domu, w którym nikt nie umarł. Kisa poszła do każdego domu we wsi. Z moim dzieckiem jest coraz gorzej, biedna płakała, ale nigdzie nie zebrała ani jednego ziarna gorczycy, ponieważ w każdym domu ktoś umarł. Kisa usiadła na starym wiejskim placu, objęła dziecko i płakała. Zrozumiała, że wszyscy zawsze kogoś tracą. Następnie weszła do lasu i pogrzebała swoje dziecko. Wszyscy zawsze kogoś tracą. Continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now. Little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills, tear-shaped pool and a gun that kills. 'Cause they say there is a cougar that roams these parts with a terrible engine of wrath for a heart. That she is wide and rare and full of all kinds of harm, and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. Just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now for my time. My place in the sun, and I'm just waiting now for peace to come. Darling, you're seagulls roam the beaches. Sea creatures rise out of the sea. And I'm standing on the shore. Everyone begins to run. The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun. Everybody's always losing somebody. kiedy w 2015 roku 15-letni syn Nicka Cave'a, Arthur, spadł z klifu i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń, wszystko w życiu Nicka się zmieniło. Najpierw płyta Skeleton Tree i teraz kwintesencja cierpienia, bólu i żałoby. Płyta, która nikogo nie pozostawi obojętnym, Ghostin. Trzecią stronę księżyca zrealizowali Elżbieta Różycka i Rafał Baryła, przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Słyszymy się 12 listopada. O mój kochany, kocham moje dziecko. O moje dziecko mnie kocha. I pojechałem samochodem do morza. Siedzieliśmy na parkingu przez godzinę lub dwie. Kocham moje dziecko i moje dziecko mnie kocha. Do usłyszenia. Thank you. to promocja. Powiedz, czy masz na to czas? Zwycięzcy konkursu Start Nagranie, zespół Haszkuki, zagrają piosenki z debiutanckiej płyty Dom w Trójkowym Studiu dziś po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja.